betrokkenheid en bood excuses aan. En de Belastingdienst heeft inmiddels ruim 6,9 miljoen aangiftes binnen. Iets meer dan vorig jaar om deze tijd. Ja, en de meeste mensen hebben sinds 1 maart online aangifte gedaan. Het gebeurt nog maar weinig op papier. En wie de aangifte al heeft weggestuurd, krijgt voor 1 juli bericht. En wie dat vanaf nu doet, over hooguit 3 maanden. Gaan we naar het weer. Het is vanochtend nog wat bewolkt, behalve in het oosten. Vanmiddag dan breekt ook in het westen de zon door en het wordt 11 tot 13 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, dankjewel Flo. Dat formulier van die belastingaangifte, dat is toch echt onmogelijk, hè? Uitbesteden. Je voelt gewoon dat er zitten mensen met hele grijze pakken en een saaie grijze stoptassen. Die vragen te... Nou goed, oké. A1 Apeldoorn Amersfoort, bij Hoevelaken, 7 minuten vertraging. A4 Amsterdam Den Haag, het Limes Aqueduct. Daar is een eerder ongeluk gebeurd, 17 minuten. En op de A28 Zwolle Amersfoort bij Nijkerk staat dat 18 minuten stil. Snelheidscontrole dan, of de snelheidsbelasting, zo u wil, hè. A1 Naarden Eemnes bij Eemnes 28.7. A2 Den Bosch Eindhoven bij Eindhoven 158.4. En op de A4 Bergamsoom Heiningen bij Steenbergen 223.9. En op de A4 Leiden Amsterdam ter hoogte van Nieuwe Wetering bij 21.9. BFA-advies, dat zijn zo meteen onze gasten in de vijf van het bedrijf. Binnen nu een paar tellen met onder andere Paul Elstak. Met Transavia Holidays regel je je vlucht en verblijf in één keer voordelig en goed. En dat wordt altijd gewaardeerd. Kom maar lieverd, geef mij de koffers maar. Ah, oh, wat zit daarin, hé? Nou, gewoon een paar boeken. Ja, boeken. Dus, die Holiday. Standaard met 15 kilo ruim bagage inbegrepen. Niet normaal, gewoon Transavia. Dit paasweekend, plantjesmarkt bij Gamma. Dat betekent perkplantjes voor 1 euro en Florella botgrond 1 plus 1 gratis. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Met Transavia Holidays krijg je nu tijdelijk tot wel 400 euro korting op je vlucht en verblijf. Dus wat doe je hier nog? Gewoon boeken die holiday. De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl. Kippie. Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 7 en win 10.000 euro. Druk op de knop in de 538-app. Lekker zagen. Week doormidden, de woensdagmorgen, je werkdag van 538 en de vijf van het bedrijf BFA Advies. En Paul Elstak is hier. Radio 538. 538, de vijf van het bedrijf. I wanna see the rainbow high in the sky. I wanna see you and me on a bird. Your smile every night and day. I wanna see the rainbow high in the sky. I wanna see you and me on a bird. I wanna see the rain. 5 van het bedrijf. Geef ook de favorieten van jou en je collega's door via 538.nl/bedrijf. Van het bedrijf. En die prachtige stem van deze Teddy Swims op 538. The Door. 538. De vijf van het bedrijf. Ja, en over die spreekwoordelijke deur, die staat wagenwijd voor je open voor de vijf van het bedrijf. En leuk als je met de collega's liedjes uitzoekt die naar ons toestuurt via bijvoorbeeld de 538-app. Of meld je aan via 538.nl/bedrijf. Wij bezorgen dan gratis taart op de zaak en draai je jouw vijf van het bedrijf. Het is Dennis hier, linkerhand bij de koffieautomaat, rechterhand bij de grootste hit van het bedrijf, BFA-advies. Goedemorgen Ida. Hi, goedemorgen. Ja, BFA-advies, waar moet ik dan aan denken? Ja, klopt. We zijn een administratie/accountantskantoor en wij doen dus administratie voor zowel particuliere mensen, maar ook voor bedrijven. Nou, wat leuk. En met hoeveel mensen doe, ja. doe je dat daar? We zijn nu met een groepje van 6 en we gaan volgende maand uitbreiden naar 9. En wat maakt BFA zelf fantastisch om voor te werken? Oeh, dat is een goeie. Ik denk dat wij... we zijn een klein kantoor en we zijn heel informeel. De gezelligheid, de Brabantse gezelligheid natuurlijk. En dat is wel iets wat ons kantoor uniek maakt. Leuk. Ja. En Ida, hebben jullie wel zo karaoke-uitjes en zo? Dat soort dingen? Of paintballen? Of bowlen? Ja, zeker. Ja. Laatst hadden we een moorddinner gedaan. Dus dat was ook wel heel erg interessant en heel grappig om te doen. Dus ja, zeker hebben we leuke uitzicht. Oh, superleuk, superleuk. Hey, houden de dames en heren daar een beetje van slagroomtaart? Ja, dat denk ik zeker. Okay. Houden wij wel van slagroomtaart. Jullie zitten gezellig in de vijf van het bedrijf vandaag deze woensdagmorgen. Dus doe de groeten. Zorg dat overal de Radio 5 Jacht staat. En eet smakelijk binnenkort. Ja, komt goed. Super, dankjewel. Fijne dag. Hoi. Doei. Doei. Met nu Wham, Everything She Wants. Loved you because I said you were the perfect girl. van het bedrijf. Beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen. Dus we gaan maar naar je ouders in zoute landen. In zoute landen. En dan zitten we hier. Van het bedrijf BFA Advies. Ida hadden we net aan de telefoon. Stuur de slagroomtaart natuurlijk naar de afdeling. En Bluff en Gijke Arnaert is een van de favorieten daar op kantoor bij BFA Advies Zoutelanden. Ik heb alleen moeite met Bocking en wodka. Ik denk, wat is er mis met caviar en champagne? Pascal, wat is daarmee gebeurd? Prachtig liedje natuurlijk. Origineel Frankfurt Oder als Duitsland. Mijn collega zegt net, Dennis, wat heb je haar? Elvis vandaag. Ik heb één keer mijn hand erdoorheen gehaald vanmorgen uit bed. Toen zong ik ook inderdaad meteen. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, the poor little baby child is born in the ghetto. Voel een beetje Elvis vandaag, inderdaad. Heel random dit, hè? Wil je opgeven voor de vijf van het bedrijf? Doe dat via 538.nl/bedrijf. Vinden we gezellig als je meedoet. Het jaar was 1979, een goed jaar voor de make-up-industrie, dankzij de heren van Kiss. I wanna do. En I Run, wat een plaat, lieve mensen, ongekend. Richting de House Top 1000 natuurlijk dit hele paasweekend op Radio 58. Je kan nog even stemmen, 58.nl, voor je favoriete dancebangers. Het hele weekend, 24 uur per dag.

vrijdag werkdag voor woensdag met Gala. Je hoorde Freed From Desire. Terwijl Anneke net een appje stuurt. Dennis, ik ga de dahlia-bollen vannacht planten. Dat is een jaarlijks ritueel. Wel voorzichtig voor de naakslakken straks, Anneke. Maar heel veel plezier daarmee. Bastiaan is hard aan het werk in de bouw. Nieuwbouw, Dennis, in de buurt van de studio. In Hilversum, bak hierbij en genieten van de hit van 538. De 538. Stemmenjacht. En voor het spannendste spel van de Nederlandse radio gaan we richting de Kaasstad. Alkmaar, Fatima, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Fatima, ben je gespannen of valt het mee? Nee, valt wel mee hoor. Je moet zo wel naar de oogarts, zie ik in mijn kristallenbol. Ja, klopt. Is dat een spannende afspraak of valt het ook mee? Nee, valt ook mee. Ja, ik heb al een bril, dus misschien een andere bril. Goed. Nou ja, voor de stemmenjacht heb je alleen je oren nodig en dat scheelt. Precies. Dus dat komt helemaal goed. Hey Fatima, we spelen voor de koffer. Koffer nummer 7 met daarin het bedrag 10.000 euro. Ja, ben je klaar voor het fragment? Zeker. Komt hij nog één keer? Niet goed, maar... Fatima uit Alkmaar speelt hier mee voor die koffer met 10.000 euro. Ja, verlos ons. Wie denk je dat we zoeken? Ewout Genemans, dacht ik. Ewout Genemans. Dat is natuurlijk de bekende tv-maker. Jury, is dit het juiste antwoord? Het antwoord is... fout. Ah, helaas. Jammer. Het is niet Ewout Genemans. Maar ik zeg, geef je gerust nog een keer op. Ik stuur je als troostprijs de koffer van de Postcode Loterij, de reiskoffer. En ik wens je een mooie dag vandaag. Ja, hetzelfde, dankjewel. Groetjes Fatima, hoi. Doei. De 538 Stemmenjacht. Ja, en opgeven is heel makkelijk. Hè. De groene knop in de 538-app om je op te geven voor het spannendste spel van de Nederlandse radio, de 538 Stemmenjacht. Zometeen muzikale tractatie, David Guetta, Sia, ook de Pussycat Dolls, samen met Busta Rhymes. Na deze hit van Samber, dit is 12 tot 12 van 538. Are you just too

Garcia. Beautiful people. Het is dit toch een mooi nummer, hè? Ik hou van deze plaat 538. Ja, wij houden ook van jou. Het raakt ons ook in het hart, deze beautiful people. Mooie zielen. Wat goed dat de radio aanstaat op 538, gezelligheid. Ja, en het is misschien een beetje een open deur. Maar een goede werkplek is heel belangrijk. En daar zijn wij als 538 Werkdag natuurlijk groot voorstander van. Een lekkere stek zorgt voor betere productiviteit. Minder verzuim, las ik in een onderzoek. En het motiveert. En de volgende band zocht daarom een extra bijzondere plek om te werken. Aan album nummer 5. De Red Hot Chili Peppers trokken in de jaren 90 tijdelijk in. Dat is een mooi verhaal. Het oude huis van toverguru Harry Houdini. Waar het ook behoorlijk zou spoken, volgens de overlevering. Toen er 's nachts onbekende vrouwenstemmen te horen waren in de gangen van het huis, nam de drummer Chet de benen. Hij durfde niet langer in het spookhuis te blijven. 'S Nachts een vrouwenstem horen in een huis vol rockers. Ik denk dan persoonlijk niet aan spoken. Ik zou het vooral geestig vinden. Maar uit dat spookhuis kwam wel een heel eng goed album met alleen maar hits eigenlijk. Daarop onder andere deze, The Peppers en Under the Bridge. Je blijft bij mij, want ik